alam tara nak nga xamante gi su lo ne an allah naka yalla sakhara lakum tagatal na len nakal abdi li nek ci soufsi wal fulka gal ya tajribu daw fil bahri ci bir geej bi am ci digalu yalla taxe yoy ñu fexé ba duggal weñ gal bu tolni tol nit neek tol nit ma nga wax sax am rew ndax ëppone ak neek ci bir geej ji te du dig ne digalu yalla dara ne ma fay ma def carton ci ndox me ba wonu yi su ko mo teye sama asaman ci anta xam baña daan al ardi ci kaw soof illa bisni luma ci ndigal asaman ci tim soof ci dalu ci kaw jant bi dinu tim te taxul mu dal ci kaw wer wi nonu dalu ci adina ne borom bi ne ma ko teye luma ci ndigalam bis bu waxtu jotté nak dina ko digal mu daan ci kaw soof moy bu adina inna la naka yalla la ra ofu ñewanta kon la dina ci nit ñi rahimul aji yeeram la yit dina ci nit wo gom la ci moy bur bi nga xamne ahyaaku mo leen dundalon ci adina mo leen dundal fi ci adina suma yumit kum tofa dina leen ray kuy dundé dina la massa ray suma yuf yi kum tofa dina leen dekkalat innal insana ka doomu adama nak la ka forum yeddi wa kon la li kulli umati ñal ni def xet jaana def na man takan jaamukaay kum ñoom nasiku aji jaamu la jaamukaay bop xet bu ne wutal naka jaamukaay bu mu jaam wala yunazi'unnaka buñu xëccoonte ak yow fil amri tibirni am ñu ko tiréne bi maana moy bu xëccoom ñoom birni xet bu ne wutal naka jaamukaay bu mu jaam wotuna nga wote ila rabbi jëm sa borom te yoonu borom ndax ñoom dañu xëccoonte ak mom wérante ak mom ne kay da nga wax ne bayima yi ñuy lek téra yi ñu leen aramna ray bi yalla ray tay mo gëna dagan ray bi nit ray ne loolu ñu xëc yoonte ak mom ray bi yalla nu muy mëna aramu de raw yi ray yeen ray mëna dagal mu ne ka xet wu ne utal na kuy jago xana loolu mom amon ci senegal bi mom ray yalla gëna dagal ray nit xol mu febar la ndax ñom dañ ko doon def yalla wacce nak ne ar ne metti aram ñu nak metti mom nak yalla karay kon yalla mom lu mu ray dagan mu ne ka nak bu la xëccoonte ak ñom ci mbir mi yow dal wotel li sa borom diglé naka sante rek innaka naka yow la ala hudan ya gi ci jup musakhimin yoon wu jup nga wu juwo jup nga ne sax ci te wote ci rek wayen jaagalu ko dem dañu daggeenté ak yow nak ko xol wax ne waxul ne allahu a'lamu yalla gëna xam bima tahmalun li yeen di jëf yalla ka gëna xam allah ta yalla yahkumu dana ate baynakum ci digënté yowul qiyamah saxal ci li nga ne buñ daggé ak yow bayi len ak yalla dina len ate bima kun ci la ngeen nekkon taxtalifu don wote joyo fi alam ndax da nga xamul ni anallahu naka yalla yalla mu xamna ma fi samaa'i li ci asmaan ci wal abdi sufsi dara umbu ko ci inna zalika naka lolu fi kitabil mu ci ben téré moy lawil mahfuz moy téré bobu lu way def lu way wax muko ci lu way yeugatu muko ci inna zalika naka lolu yasul yombal ala ci yalla wa yabudu ñu ngay jamu min doon lay bayyi yalla lan lañu jamu malam yu nasil lo xey wacce bi ci mom sultan ben lay lo xey ben lay buñu dekk muy tiakalo amu ci wama ak lo xamne laysa lum de diñe len ilmun ab xam xam bi ci lolo dañu fexé ñu dekk ñu defandoo rek wama li salimi de diñel way togn min ci ben aji dimbali bu len dimbali dimbugalu yalla bu len di dal way saatul la dem jangé ibn halim ci ñom gaay togn yoyu ayatuna sunu la ya bayinati bil mu nekati lu leer moy yefari daaru fu di nga xam tu jo fi la ci ci kanam nga xey kofor wedd nañu al munkar wedd ga buñ de jangal qur'an ci ni kanam may xame rek ne wedd nañu yakaduna yastuna xaw nañu song bi la ci ci nga xam yettul ñu ngay jang alim ci ñom ayatuna sunu la ya dal ñu wedd ba nga xaw su xaw tu ñu song gaay jangal qur'an xol waxal ne aka unabiikum ndax duma len solo bi sharri min zalikum lu gëna bon seen jëf joju ngeen di jëf lu len nara dal moy naru safara wa adaha jiktaka allahu yalla la ci ñu xex kafaro wedd nañu o bi sa ban al masir muj dañ fay nare mujj ya ayuha nas yeen nit riba masal ñu ngi sadda aw misal ñu ngi sadda misal parce que ñu mu la won ngeen ko deggu yalla ay bëgg sa demi sal ne na ngeen ko deggu dariba masan fastami'u lahu deglu len inna lasina naka ga ñinga xam tatuuna yeena ngi len di jamm min doni lay bayyi fi yalla lan yakhluqu duñu man ñoo binde subaban weñ wala wittamo donte dajalo won ñu lahu ñel binde ga weñ duñ ko mëna binde mukk wa en yaslukum te bu len rekke subabu weñ shay an darabu weñ ci le ci ñom dara yi la yastanxusuhu duñu mëna xettaliku min ci weñ wa len la len weñ wa jeelal dañu fa doye dina talibu aji sakku ya wal matubu ak kañu sakku ci ñom mu ne yeefal yi nga xamne da ngeen lank di jamm xef mu ne xerew yi ngeen di jamm nak ngeen len dajale ñom xerew yi yep ñoo ñu xey mo benen neew doole ci yalla yalla bindu ñay tax yalla sax def sax deka defekal limi sal moy meñu gëna doye de ci mbayi mi bo nak mo gëna salte mu ne weñ woow nak xerew yi ngeen di jamm buñ dajalo duñu bindawé ñom xerew yi xere bi man ñu bindé wéñ xere mi ngeen fonk di ga soppi gëtt gën ciuray li ngeen di soté gëtt gën défar ba na du riex ci kaw xere bi wéñ mi ñew dal ci nan ci gëtt ruubu xere wa du jaman dara bu ngeen gëna fonk wéñ day ñew dal ci bakken ba ci xere ba du ka mëna dax mu tok fa lu ka neex xaw ci jëp momi ci dara té man ñu def dara bu ngeen sét lo xamné lolu gën di jamm xam ngeen ci xati ci xaan gën mota mo ni ban dajal duñu mëna bindé wéñ té bu len wéñ di dindilé dara duñu ca man dara dama fa talibul matlub mune ma khadru makaluñu allah ya alhaq khadri deug deugil magalam ndax musul ci né dañ wax ni di tax ni muy wut ay xéram ñoy dox sun digënté ak yalla mune ñom fonkuñu yalla buñu fonkon yalla duñu wut lo xamné mo gëna bo gëna yiss moy luul dara dika dëndel ak yalla inna allah naka yalla la xeyru ko am doole la xasin ko ci aji not la الله يعلم يستفي دني تان من الملائكه في ملائكه رسولا ايونت يالا ووتني ايونت في ملائكه ومن الناس ووتني ايونت يتي نيت نخ يالا تان ايونت في ملائكه غير يوني كي يوننت يوننت بوبو لين يوني ملائكه موكاي جوتال يوننت بي انا ملائكه لول رك موي سين لغي ايونت لا جوغي تي يالا جيم تي يوننت يوننت بي تام جوتال لي نيت ني نخ نا ملائكه ماي ايغي دي كيسيك يالا nit ki mu nek yonenti nit ki mu nek nit binde gi ko yalla def ko muy nit motax du meuna dem fofu malaka may dem yalla wut nak malaka muy jotte jël bir may andi ko ci yonenti yonenti yit ni ko yalla binde leer gi ko yalla tegge ko mo wala mana gis malaka doomu adam yi ñu ko yoni tegge wuñu len non ñomit man ñoo gis malaka mo yot yonenti bi gis malaka bi jël ci mom ak yonenti jotali ko nit di ñoñu bañ nak ñoo nek ci musibe motax yalla ne tan na ci yonenti ci malaka ay yonenti tan na ci nit moy malaka ngir ñi ñew ci yonenté yonenté yi ñew ci nit inna allah naka yalla samun aji degg la lepp lu nit wax basirun aji gis la lepp lu nit def yalla mu xamna ma bayna aydihim la nek seen kanam wa ma khalfahum ak la nek seen ginaaw la nek seen kanam ci mbiri alakhirah yalla xamna la nek seen kan seen ginaaw ci mbiru adina ci yalla xamna wa turju defna delo al umur mbiri ila lay jim ci yalla يا ايها الذين يلتاني خي امنوا كم ديال ارفعوا ليفكو واسجدوا ديال سجود وعبدوا ديال جام ربكم سين بروم وافعلوا ديال جف الخير ويو لعلكم نخت لا ينتجون ديال تخف في نيار الحج اكثر العلماء بن سجود سجود لا جي لين تيري تيري سجود ليغا خامني موم نيب نيب انتر تي موي فوك سجود اك بن موي نتي القران mu ngi tambale suratul araf yem suratul isra waxul sujudi yem ci ñinga xamne ño wax ne bi ñaarul hajj bokku ci sujudi imam malik bokk na ci neena ñaarul hajj moy sujud bañu sujoton ci ci prima le passé bokku ci hajj la ne ci sar bi ñu ne ci la ne mais fofu lañu sujud fi nak ak sujud la lañ ñuru amna yit ñukay sujud wa imam malik bokkal ci ñoo xamne fi bokku ci sujjoti ne li tax mo mu and ci moy wa madinatul munawwara daaw li ko sujjot te bu fekke ne mom malik ni mu defé neena jëfi madinatul munawwara mom la jital sa hadith bu yeex ndax neena ndax ñoo gëna xam mu jup dundok yonent bi te yonent bi leg leg mu wax ay wax ginaaw ba mu waxat yeneen wax ci ju yok wax jojo la kay andi moy ni alquran ni diine yi doxé wax ju boko defé bu hadith yonent bo jangé ben hadith yonent sallallahu alaihi wasallam mota hadith yonent du mata geejula ndax leen da nga dab benn xadis boo xam ne am na benn xadis bu ko folli te yëguloo ko. mu ne boo dalee ñaari xadis bii wax lii bii wax leneen lu juyoog moom lay la sharia digle mooy na nga jéem a xam ban xadis moo jëkk morom boo xamee xadis bu jëkk morom bu mujjee ba dafa folli bu jëkk. moo tax mu ne jëfi waa Madina ñoo gën a xam la yonente bi mujj dund yonente bi. kon bu ñu dee jëf te ñoom li yonente bi doon def rek moo doon seen mbir moo doon seen yitte kon la ñuy jëf kon dafa folli xadis booba sujjootlu woon ci sujjoot yi. moo tax comme waa Madina duñu koy sujjoot loolu moo war a bokkul ci ñu koy sujjoot. mooy ñaarul xajj bi ak sorti naju te jeexlu ba am na lu mooy wax sujjoot mu ne bokk ci sujjoot ak jeexlu sortul instixaar ak jeexlu sortul xalam yooyu ay sujjoot la yoo xam ne téere yi dañu ko sujjoot ñenn ñi bind nañ ko ngir daw wute ga comme am na ñoo xam ñu koy sujjoot ñi bind alxuraan ñenn ñi faw ñu bind moo wax waa penku di ko bindale moo tax téere yi ñu moole ci arabie saoudia ci mamlakatu arabie ci saoudia am na ci téere yi ñu mool boo demee ca tarjumaan di ñu binde wala maa yoo xam ñoo daje woon pour bind ko wax nañu ne su jot yooyu bindaale nañu ko ngir daw wuute gi ngir comme ñoom dañuy bindal ngir ñëpp kuy waxal ñëpp nag da ngay def loo xam ne ñëpp mën ca ànd. moo tax ñu bindaale ak su jot te alxuraan ji pour koo xam ne yow da ngaa wax danga su jot boo ko ñëwee xam ne su jot la kon ki nga xam ne bokkoo ci ñi koy su jot nag boo ñëwee bañ koy su jot. moo tax faw ñu bindaale mais moo waral ñu bindaale moo tax téere bi marqué na ko woon ne su jot. waaye noonu bokk na ci ñi nga xam ne dañu ko war a sujjoot sujjootu alxuraan nag sunna la ngëneel la yëpp kuy déglu kuy jàng ngir mën a dégg njàng mi moo koy sujjoot ak kay jàng ngir yàlla ak kay jàng ngir barkeelu ak kay déglu ba mu des koo xam ne fii da ngay jàng alxuraan ndong buñ koy jàngal buñ koy jàng kooku si nga kooku dugg sujjoot. mu ne wa jaahiduuna ngeen jiyaar fillaahi ci yàlla xaqa jihaadi dëgg-dëgg jiyaaram. li ma ko leeraloon mooy ñiy jëglu am na ci ñoo xam ne yor nañu téere yoo xam ne téere yu ñu liggéey yu ñu moole ci xar bu mooy ci tàmbalee ci li bi jëm fii mool yi nga xam ne mën ñaa moom bindaale wuñu sujjoot bi waaye téere yi nga xam ne penku la jóge nag ay sujjoota nga cëpp boo fa oxygène bi bañ kaa sujjoot nag pour ngay tax sujjoot ñu ko moo tax ma leeral loolu. boo jaay doon a ngeen jiyaar fillaahi ci yàlla xaqi jihaadi dëgg-dëgg jiyaaram boo moom yàlla aj tabaaku moo leen tànn wa maa jacala aleykum deful ci yéen fi diine ci diine min xarajin ci awtiis wutalu leen ci diine awtiis millata abikum mooy siin diinay baay ibrahim wa moom ibrahim sàmmaa ko moo leen tudde al muslimina julit ñe min xam ñu jëg muslim ibrahima ko jëkk tudde diine la tàmbale ci ibrahima ba fii nu nekk diine lislaam yorante bu fi ñëw lislaam la yore ndax muslim mooy ismu bi ismu fanil la al islam masdar la ndax min aslama yuslimu la aslama yuslimu islam masdar mi boo ko defee maarifa def ci alif la mu nekk al islam aslama yuslimu islam li nga yore mooy islam yow mi nga xam ne yaa koy def nag yaa di muslim ndax muslim mu ngi jóge ci yuslim wate ak mu daaraan mii man mat mu man mooy muslim ibrahima moo ko jëkk tuddi nag julit bi yonente bu masaan ñëw lislaam la indi jullit ña nga xam ne ñoo yore lislaam bi it muslimuuna lañu dañoo bi yonente bi ñëwee kay seen ak wedd biñ ko weddi moo tax ñu daal di féetoo yeneen tur bàyyee lislaam ak noonu nu nekk muslimuun liñ yor nekk lislaam ñoom ñu yore leneen kon nag génne nañ ca diine yàlla jëm woo ko ndax nee na inna diine indilaa islaam yàlla moom lislaam la mas a xam ku masaan yoo nit islaam la lay jox. moo tax mu ne diine lislaam nekkul diine tiis yàlla teg kenn lu mu manul lépp lu diw tiis rek xamal ne bokkul ci la yàlla tege ndax loolu moom la ibrahima joxoon ibrahima te mu ne jëkk tuddee muslim wa fi haada nekk na ci li yàkkoo ngir na nekk rasulu yonente bi sahidan di seede àllegul ci yéen ngir yonente bi nekk seen seede wa takunu ngeen nekk yéen ci nit ñi suhadaa ngeen di way seede àllanaa ci nit ñi ñëpp na yonente bi mooy seen seede yéene seede ci nit ñi kon yonente bàyyi sunu tànneef nooy tànneef ñu ci des faximoo na ngeen fonk salaata julli waatoo ngeen joxe sàkkaata asaka ngeen xam ne julli lu mat a fonk lu mu waxit lay tax nga nekk muslim dëgg mooy da ngay taxawal julli di joxe asaka waxta si moo te ngeen jàpp billaahi ci yàlla ci buumu yàlla bi bañ a teqalikoo nag woo moom maolaa ko mooy ki méngoo seeni mbir woni ma baxna al mawla ki mengo suñu mbir woni ma baxna na sirgini di mañ ci bir moy kilifa malaaka yi kilifa malaaka yi yalla yoni moy jibril malaaka moy xam dara bu jibril la kay wax way jibril la yalla wax yoro moy chefu malaaka yi ye ci yonent be yonent mom la malaaka mom ci yonent yi rek la ñew ci yonent bi lay ñew yonent bi nak mo jotali nit amna ci malaaka yi yo xamne yeneen malaaka yi lay jotali seen bir ndax ni nit ñi eppante daraja ma xama ci yalla non la malaaka yi eppante ci geñay ci yalla amna malaaka yo xamne dañu laaj malaaka di len jox ñoo len di xamal ndax lo gis rek délégation bogo bo am rek amna chef délégation bo xale bi koka yoni koka rek lay waxal bude yalla mo koka lay waxal koka wax ñoo day tan ab délégation waxe ñum lay yoni wax ak njit ma nak njit ma wax ak délégation mom yalla non lay doxal bo démé ci Musdalifa bo dé sta ci téré yi ñu wax né ca Musdalifa ma sañu fa né ben ku bax la ko xamné fi ci gaay yalla yi la xamna bañ jogé Arafat ñew Musdalifa diko bolé timis ak dé bu jullé démal far ñu wara finan ba 77 ñu jullé fa suba nak doora dem munasani jabru aqaba ci guddigal ak gënt ndax yowma arafa moy bis bi nga xamné ci la bolem ko ajj makali tew waye bu dul yowma arafa ñi day ñew ñi di génné ñi di dem ñi di génné duñ ñewado ci benn dëkk ak benn bir buñ fa dajalo bolu yowma arafa ñeppay dajalo benn bis buñ fa joggé ñoo fay joggé no fa ci arafat ñew musalifa bo fenané ba sama sét ni mu naka mu tëdd rek yalla won ko ñaari malaaka yi wacc motax yalla lu mu def rek amna ci njit akku ñu jité ñu yalla non la doxal ñaari malaaka jogé ko samaan mu gis ko mu wacc ñu leer malaaka yi morom mi ni morom mi xam nga ñaata ashi makare morom mi mu andal xamuko ak ñu yoni la way kenn ko xamul ya kenn ko la yalla wax mu ne ko xawma ñaata ashi de mu ne ko juroom benn téméri jini ñu wacc ren ño taxaw arafat bay ala ka ñen ko ko morom neena ñu ne meles neena ba yaaka bu ñu ñëwaat malaaka ne ko waaw juroom benn téméri jini yoyu acci xam nga ñaata lañ ci nangul seen acci malaaka ne ma ne ko xawma bari mu ne yalla neena juroom benn nit la ci nangul juroom benn rek la ci nangul juroom benn jini juroom benn nit la ci nangul dal di naaw dem mu ne tirit neena ma jog di lox ne man nit ñi dajé arafat ak ni ñu bax ak kilifa yi fi nek kilifa yi fi nek juroom benn téméri jini juroom benn nit man nan lay war juroom benn di man xamna mom séna lu séru mako sax tit nilawul ba sama set mu julli suba and ak jaxarem ba dem def sami jamal akaba joge fa def adiyam dem tawaf ak ibada buñu ko makka dir suwat muna pour finance bi nekat de ba ci tuddi yalla won ko ñaari malaaka yoy wacc won ca Musdalifa wacc wat ñu ci mané ko am bokk xam nga juroom benn jinni yoy juroom benn témer yoy témeri jinni xam nga no yalla defante ñom mané ko dédé mané borom bi juroom benn nit yi sellal ma xañum rek la yalla manam pour wax ak ñom mayle balle benn nit ku nekk may nekk juroom may nekk téméré jinni ngi yalla bal nit loolu yalla defante mbolo ndax yalla non lay def motax mbolo bax motax waju bax yalla nekk ak mom taxaw mom dina yalla non lay jegal ngir mom mu nekk juroom benn jinni yoy juroom benn nit juroom benn téméré jinni benn téméré jinni bu ne may nekk kenn ca kam balon muy juroom benn nit juroom benn téméré jinni yalla bal nit ñepp jegal na yalla nangul mu neena may doora man ni la motax lepp lu yalla def rek wuté ci ay nit nit lay waxal nak fagne lu waxal nak koko jotali ko def motax tan na ci nit ñi ay malaaka tan ci nit ñi ay malaaka am ay yonent tan ci nit ñi ay malaaka ay yonent tan ci nit ñi ay yonent yonenté yépp jibril la ñew ci ñoo yépp yonenté bu yalla ma sal yoni rek jibril la ñew ci yow bepp rasulun nabiyyun kullu rasulin nabiyyin laysa bil ans way du safan am du amul contraire bepp rasul rek nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan waye du nabi ngog rek moy rasul moy garatu general ay general yo xamne dañ leen jox arlo yu jité aw yo xamne dañ jox garatu general ci jité wuñ la waye general amna ni ni tire masal ci ni nga may deg ministre sans portefeuille do am waye man nu ngog dëgg nga comprendre képp ku yalla defal nabi anbiya yo gëna mag ci ñom yalla di leen di yeng ci wal aw yoon yonenté témer di leen ñaar ci dina ñetti jinn ci rasul mursali ñu tudé rasul ñetti témer fu ko ñent rek ñu net matu ñu sax jinn té témer jinn lañu ak ñaar jinn ak ñetti jinn ben yonenté bu nekk nak aw yoon nga am yalla joxal aw yoon yoro nak mom ngay jaamu yalla way do ci wokal niñu bokk niñu aw yoon yoro te bu nek rek amna yoon ko yalla yoon da ta yori ci bokkum kep mom non lay jaamu way du ci wokal bu yowul xiyamé yoro te yépp nak ño bokk garat ma xam bu ñe bi yalla yoni ci nit bu yalla yoni nak mom da fay préparer amna ño xamni am nga garab bi waye yalla préparé wala pour yoni ndax nit pour man mo naflak mom pour man kay dindi dafa am no wara mel wala djubal ci nit bo mu djegge say wax amna no wara mel lol yalla kay xam nak waye daraja bi mom yalla ab yoni da kay djidouwale waye tu dap yoni walina mana dap nit waye yoni tamo lay kay djidouwale ko ka demé dalay jox diiné joxay mom ngay joré yow dong do ci wofé wa do ko su jël wa ko dañ continue bu jëk ba lañu su jël yi dañe dafa gis buñu dé julli sappé yi dëng da yonenté bi daan julli ci bënti sappé yi ci julli ku ne ci mbolo mi lolu mom nit ñe ko mëral no way gis bu ñu lay ci bëgël sappé yi di bëgël sappé yi mom ba lañu kabbar da na leen ko wax nit ñi yat ñoo du déglu julli mom ci bënti sappé yi dafa baax taxaw bu djub nit maat julli moko maat ñoyal mo de julli da ngay tankay dañu tollo mbagay tollo ndax yoonte dafa dañ ci djubanti sappe yi di jël loxam bu tedda bi ku sa den du gëm mu pousse nga delu ko xane ki da nga genn mo waxal moy ñotte la nga jé ci ba lepp djub mu doora kabbe da naka def kon nak ñu ci gor gor lu baax portale la julli gune day portale lay doon ko sey mo le déporter ko nga défar bu baax wa kon nak djub da ci baax lo tax muy bëgg sax bo dé julli nga jé say waju kay ko so sinatu ko inda ko li masjid nga ñu sal ci jakk ju ne alcorane wax ko bëggu ñu bo dé jëf ci jakk ji bo dé julli ji nga yor sey reey tol té bo dé dem ci xew yeen ngeen tay nga sal ci lolu bëggu ko mom dama bëgg nga yor yaru set la yalla may nak ngay sol yalla tegul ken ben bakkelu manul waye na set da nga fonk ko rek